Motor olaj, bomba nincs. Divácsorabb olaj, kenőolaj a láncnak. Az már gyakorol, hogy ilyen. Csak az az egy széli. Menj az a? Megvan. A műtény is meg kíváncsi a rabit. Az Hát 200 dinára különbözőben. Akkor lehet ez, akkor meg ez a keverék is hője ment, ha jól láttam. Máskor 130 volt. A 200 dinára. Melyik a jobb, a stíl vagy az űrszék? Hát jó, megmondom. Вот она кажется, что это супер. Ez a piacra. Na? Azt a fizinálok a keveri megemel. De nem, ott voltam, most megyek a költségét.